أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En son geçen haftaki dersimizde arkadaşlar neyden bahsetmiştik? Geçen haftaki dersimizde hüccet ne ile kayım olur demiştik. Ve hüccet peygamberlerle kayım olur demiştik. Kitapla kayım olur demiştik. Ve bazılarının demiş oldukları işte akıl başlı başına hüccettir diyenlere reddiye vermiştik. Öyle değil mi? Ve misak, Araf 172-174'teki misak, Allah'ın bizden aldığı söz hüccettir diyenlere ne yapmıştık? Şeyhin, yani takip etmiş olduğumuz kitaptan şeyhin görüşüyle reddiye vermiştik. O da neydi? Eğer zaten aklın hüccet olduğunu söyleyen kimlerdi? Mu'tezileydi. Öyle değil mi? Mu'tezile aklın hüccet olduğunu söylüyordu. Peygamber gelmese de akıl sorumludur diyordu. Şöyle bir tekrar edelim. Bir de bazı ehli sünnetten olan alimler misak da başlı başına hüccettir diyorlardı. Çünkü Allah bizden bir kere söz almıştır. Bir Müslüman küfür ameline düşerse diyorlardı. Bu kafirdir artık. Bu müşrik diye veya kafir diye isimlendirilir diyorlardı. Çünkü Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizden söz almış. Ben size Rabbinizim değil mi demiş. Biz de evet demişiz. Elestu bi rabbikum kalu bela şehidina en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin. Ta ki kıyamet gününde biz bundan gafildik ya Rabbi demeyesiniz diye. Yani biz veya babalarımız şirk koştu. Biz de onlardan sonra geldik. Şirki miras aldık. Demeyesiniz diye. Ne diyordu? Allah sizden bir söz aldı. Burada şeyh ne yaptı? Bundan şeyh reddiye verdi. Reddiyesinin en böyle göze çarpıcı yeri neresiydi? Veya en belirgin yerhamukallah. En belirgin yeri neresiydi? Birisi Allah-u Teala bizi annelerimizin karnından ne olarak çıkarmıştı? Hiçbir şey bilmez bir vaziyette. وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْهًا. Ayette neydi? وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Peygamberimize diyor biz sana Kur'an-ı Kerim'i vahyettik. Sen imanın ve kitabın ne olduğunu bilmiyordun. Eğer misak geçerli olmuş olsaydı buna en layık olacak olan kimdi? Buna en layık olacak ve hatırlamaya Peygamber aleyhissalatü vesselam'dı. O da bunu ne yapmıyor? O da bunu hatırlamıyor. İlahi. Sonra ne yaptık arkadaşlar? Fıtrat ve misak meselesine. Peki o zaman neden? Misakın ne özelliği var? Allah neden bizden misak almış dedik. Ve bunda ne yaptık? Bunu da şeyhin görüşleriyle açıklamaya çalıştık. Bugünkü dersimizde inşallah bu defa hangi konuyu işleyeceğiz arkadaşlar? Bugünkü dersimizde anlatacağımız mesele hücceti ikame edende aranan şartlar. Hücceti ikame edende aranan şartlar. Bir mana, ne demek bunun manası? Bir kişi küfür ameli işliyor. Onu uyaracak olan insanda bulunması gereken şartlar. Yani onun hani bu yazara göre, şeyhe göre bir insan Müslüman olduktan sonra küfür ameli işlerse cehalet onun için nedir? Cehalet onun için özürdür. Küfre düşmesine özürdür. Peki bu adamın bak sen küfür ameli işliyorsun diyecek olan kimdir buna karşı? Bunda aranan şartlar nelerdir? Yani her davetçide bir mana başka bir manayla her davetçide bulunması gereken neler? Her davetçide bulunması gereken şartları anlatacak. Önce arkadaşlar davetçi, en başta davetçinin özelliklerine gelmeden hücceti neyle ikame eder? Davetçi karşıdakinin yanlış yaptığını ona neyle anlatır? Kur'an ile en büyük hüccettir. Sünnet ile öyle değil mi? Ümmetin üzerinde icma ettiği noktalarla bir de sahih bir kıyas varsa yani nasa dayalı olan sahih bir kıyas varsa o zaman ne yapabilir? Davetçi bunlarla hücceti ikame edebilir. Ama bunlardan ayetleri biliyorsunuz işte Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayla ilgili ayetler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayla ilgili ayetler, işte yine meşhur icma ayeti, tabi icma ile ne kadar alakası, bağlantısı var yok bilmiyorum ama usul kitaplarında genelde bu ayeti icmaya delil getiriyorlar. Bir de kıyas meselesi. Peki şimdi o zaman aranan şartlar nedir davetçide? Karşıdakinin yanlışını ona gösterecek olan ve artık hüccetin yani kayım olup karşıdakinin özrünün bittiği yer. Yani artık bu cehaletle mazur değil. Çünkü falan kez sana anlattı diyeceğimiz zaman bu anlatacak adam tek kişi olabilir. Bir, tek kişi olabilir. İki, alim olması lazım. Üç, maruf olması lazım. Bilinen biri olması lazım. Dört, adaletli biri olması lazım. Anlaşıldı mı? Bir, tek kişi olabilir. Tek kişi olabilir. Alim olacak iki. Üç, adaletli olacak. Dört, maruf bir adam olacak. Yani tanınan, bilinen bir insan olacak. Şimdi bunları tek tek şöyle açıklamaya çalışacağım. Dedi ki bir insan tek kişi olabilir. Yani bir kişi olabilir. Bu ne meselesine giriyor ahi? Bu haber ahadın kabul olup olmama meselesine giriyor. Biliyorsun ehli sünnetin yanında, ehli hadisin yanında haber ahad nedir? Akidede de, fıkıhta da nedir? Akidede de, fıkıhta da hüccettir. Dinde böyle bir ayrıma gitmek de nedir? Selefte dinde böyle bir ayrıma gitmek yoktu. Onların yanında peygamberin sözü sahih oldu mu? Senede Mehmet'le bu onlar için neydi? Bu onlar için hücceti, onlar için geçerliydi diyoruz. Şimdi mesela diyelim ki bir beldeye bir kişi tek başına geldi. Tek başına. Öyle mi? De, onlara Kur'an'la veya sünnetle veya işte icmayla veya bir şekilde bunların yanlış içerisinde olduklarını, küfür içerisinde olduklarını anlattı. Yani hücceti bunlara ikame etti. Bu adamın tek kişi olması nedir? Onların özrünün ortadan kalkması için yeterlidir. Bir delil, Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle değil mi? Bütün meliklere sahabelerini tek tek gönderdi. Ve eğer dese ki akidede haber ahad hüccet değildir, Peygamber aleyhissalatü vesselamın göndermiş olduğu adamlara hüccet ne olmamıştır o zaman? Peygamber aleyhissalatü vesselamın göndermiş olduğu adamlara hüccet kaim olmamıştır. Yine ehli kitaba peygamber kimi göndermiştir? Sadece Muaz'ı göndermiştir. Öyle değil mi? Eğer haber ahad tek kişinin getirmiş olduğu haber hüccet olmazsa ne değildir? Geçerli olmazsa Muaz ben İsrail'e ne yapamamıştır? Muaz ben İsrail'e hücceti ikame edememiştir. Yani manası ne demek hücceti ikame edememiştir? Onlar küfürlerinde hala özür sahibidirler. Peygamberi işitmemişlerdir gibi. Tabi bunun yanında arkadaşlar dediğimiz gibi selefin arasında çoğu konuda akidede ihtilaf olmamasının sebebi neydi? Onların arasında haber ahadı kabul etme veya etmeme gibi bir problemleri neydi? Etme veya etmeme gibi problemleri yoktu. Aynı şekilde bütün peygamberler kavimlerine tek geldiler. Yani bir mecmua içinde, bir topluluk içinde peygamberlerine gelmediler. Bütün peygamberler tek başlarına kavimlerine geldiler. O zaman ne oluyor? Bu peygamberlerin tek başlarına gelmesi kavimlerinin özürlerini kesti, bitirdi. Demek ki tek kişinin akidede getirmiş olduğu haber nedir? Tek kişinin akidede getirmiş olduğu haber geçerlidir. Bu konuyla ilgili yani haber akidede hüccet midir değil midir diye bu usul mustalah hadis kitaplarında öyle değil mi? Mustalah hadis kitaplarında ve aynı usul fıkh kitaplarında bu konuyu alimler ne yapıyorlar? Bu konuyu alimler değiniyorlar. Sonradan hiç alakası olmadığı halde akide diye isimlendiren kelam kitaplarında akideyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Böyle akidetu minhum bura. Bu kitaplarda ne var? Bu kitaplarda haber ahadla ilgili bir bölüm genelde oluyor. Bu insanlar sonradan gelenler kelam ilmiyle müptela olup ondan sonra İslam'ı felsefeyle anlamaya çalışanlar ne yaptılar arkadaşlar? Haber ahad akidede hüccet değildir dediler. Yani haber ahad tek kişinin getirmiş olduğu haber. Haber ahad ne demek? Haber ahad dedikleri zaman neyi kastediyorlar arkadaşlar? Garip, meşhur, bir de garip, aziz, bir de meşhur hadisi kastediyorlar. Öyle değil mi? Garip, meşhur, bir de aziz hadisi kastediyorlar. Bunlarla diyorlar, akidede bunlar ne olmaz? Akidede bunlar hüccet olmaz bu hadis türleri diyorlar. Yani biz daha böyle anlaşılması için diyor tek kişinin getirdiği haber. Neden dolayı? Çünkü bunlar baktılar arkadaşlar kendi bidatlarını destekle, kendi bidatlarını konuştukları zaman karşılarında çok açık bir şekilde onlara reddeden hadisler var. Öyle değil mi? Ne dediler? Haber ahad akid ve hüccet olmaz dediler. Mütevatir hadisin sayısı kaç tane ki yani? Mütevatir hadisin sayısı sayılı yani. Deyince ne oldu? Dinin böyle büyük bir kısmını yıkmış oldular. Mesela ne dediler? Dediler işte Allah'ın arşa istiva etmesi dediler istila manasındadır. Yani Allah hükümran olmuştur arşa. Yoksa Allah istiva etmemiştir. Yani Allah göklerin üzerinde değildir. Allah semada değildir dediler. Dedik bak Kur'an-ı Kerim'de var dediler, onu biz şey yaparız, tevil ederiz. E biz dedik ki bak sünnette bir sürü delil var. Peygamberimiz cariyeye soruyor. Peygamberin sahabeleri Allah'ın yedi kat göğün üzerinde olduğuna yemin ediyor. Peygamber ağzıyla bunu ikrar ediyor. Ayşe söylüyor, Zeynep söylüyor. Çoğu da Bukhari Müslim'de dedik. Bize dediler ki yok dediler, bunlar haber ahad. Bunlar akidede ne olmaz? Bunlar akidede hüccet olamaz dediler. Zaten İbn-i Kayyum bu sözü neyi sayıyor? İbn-i Kayyum bu sözü tağutlardan bir tağut sayıyor yani. Kendi zamanının putlarından bir put sayıyor. Haber ahadın akidede hüccet olmadığını, maslahat, bir de bir iki bir şey daha sayıyor. Bunlar diyor bidat ehlinin neyidir? En büyük putlarıdırlar. Ne söylesen diyor bunlarla senin karşına gel. Ya maslahat ya da işte şey haber ahad akidede hüccet olmaz diye. İlamene ilahireyi. O zaman arkadaşlar bu anlattığımızdan neyi anlıyoruz? Peygamberlerin kavimlerine tek gelmeleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağa sola elçilerini tek göndermesi ve yine aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın normal damberiklere değil de normal kavimleri davet ederken de elçilerini ve onlara öğretenleri tek göndermesi neyi gösteriyor? Tek kişinin de akidede getirmiş olduğu haber nedir? Akidede getirmiş olduğu haber geçerlidir. Aynı şekilde zaten Tövbe suresindeki müminler hepsi savaşa çıkmasınlar, onlardan bir taife kalsın diyor ya, taife bir kişiye de ıtlak edilir, iki, üç kişiye de ıtlak edilir, beş kişiye de ıtlak edilir. Yani bir kişiye de taife, Arap lügatında bir kişiye de taife ismi kullanılır. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Bir kişinin de haberi uyarıda nedir? Uyarıda geçerlidir. Demek ki burada neyi anladık? Tek kişi kavmine gelirse, onlara anlatırsa birinci şartımız tek kişi olabilir. Hüccet ne olur? Hücceti onlara ikame eder dedik. İkincisi ne arkadaşlar? İkincisi alim olacak. Tabii neden alim olacak? Çünkü fakidu şey'i la yu'tihi lil akharin. Kendisi bir şeyi kaybeden başkalarına veremez. Kendisinde ilim olmayan insan başkalarına ne verecektir ki? Böyle bir şey ne olamaz? Ama böyle bir şey daha konuya giriş yapmadan aklen tasavvur edilemez. Yani hiçbir ilmi olmayan bir insanın başkalarına ne yapması? Başkalarına hücceti ikame etmesi gibi bir şey düşünülemez. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve teala Müslümanlar için alimlerden bahsederken Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? El ulema'u varasetul enbiya. Peygamberlerin varisleri kimlerdir? Peygamberin varisleri alimlerdir. O zaman hüccet biz dedik peygamberlerle kavimlerin üzerine kayım olur. Öyle değil mi? O zaman aynı bunun gibi hücceti kim kaybeder insanların üzerine? Peygamberlerin varisleri olan alimler. Yani peygamberlerin davetini taşıyan, peygamberin davetini insanlara ulaştıran, ulaştırıcı olan kimler? Ulaştırıcı olan alimler insanlarla ne yaparlar? Daveti ikame ederler. Ve Allah biz bir şey bilmediğimiz zaman herkese gidip sormayı emretmiyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yani biz normal insanlara Allah bizi neyle mükellef kılmış? İşin ehline sormayı. Öyle değil mi? Yani bir şeyi soracakken işi gidip ehline sormak. Bu da kim olur arkadaşlar? Bu da alim olan insanlar olur. Yine aynı şekilde Tövbe suresindeki o ayet, hani Allah-u Teala diyordu ya işte وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. O geri kalacak olan taife, müminlerin hepsi savaşa çıkmasınlar, onlardan bir taife geride kalıp dinde fakihleşsin. Öyle değil mi? Dinde fıkıh sahibi olup da kavimleri geri savaştan döndüklerinde kavimlerini ne yapsınlar? Kavimlerini uyarsınlar. Anlaşıldı mı? O zaman uyarıcı olan taifenin özelliği neymiş? Dinde fakihleşmeleriymiş. Onların geride kalmasının, cihada gitmemesinin en büyük sebebi ne zaten? Dinde fakih olmaları. Öyle değil mi? O zaman olayı anlatacak olan insanın olması lazım. Olayı hücceti ikame edecek olan insanın alim olması lazım. Tamam da bu ilim ne demektir? Yani ilim demek işte illaki şey mi olacak? Böyle müştehit olacak. Bütün o usul kitaplarındaki müştehidin bütün şartları kendisinde toplanacak diye. Böyle bir kaide yok arkadaşlar. Anlatmış olduğu meselenin neyi olacak? Anlatmış olduğu meselenin alimi olacak. Yani mesela bugün birçok insanda olan işte 12 tane ilmi bitirmiş mi? İşte bilmem şunu yapmış mı bunu yapmış mı, bunlar ne? Bunlar hikaye sözler. Yani peygamberin meleklere göndermiş olduğu sahabelerden hangisi 12 tane ilmi okumuştur? Öyle değil mi? Veya tam ilim okumak 12 diye bir ilim de yok zaten böyle bir safsata. Diyelim adam 20-25 tane ilmi okusun. Kimse buna karışmıyor yani. Önüne gelebildiği kadar okusun. Ama hücceti ikame ederken böyle bir şart yok. Fakat kendi anlatmış olduğu meseleyi ne yapacak? Kendi anlatmış olduğu meseleyi bilecek. Tabi burada arkadaşlar bir sapma noktası da var. Yani bazıların işte alim olacak dediği zaman illaki alim olacak kastını, alim olacak dediği zaman hücceti ikame sen edemezsin. Bir alim olması lazım, hücceti ikame etmesi lazım dedikleri zaman. Alim derken yani öyle hangi alimi kastetmiyorlar. Yani mesela özellikle bizim bu çevrede alimden kastları üç kişi. Yani ya Elbani olacak, ya İbn-i Baz olacak, ya İbn-i Hüseymin olacak. Başkası hücceti ikamet edemez yani. Ya Elbani olacak, yani biraz daha konuş, böyle biraz daha olayın şeyine inin, derinine inin. Zaten normalde biz meşhur Şeyhul Muhaddis'le konuştuğumuz zaman hadisiyle öyle demişti yani. En sonunda öyle demişti bana yani. Yani zaten demişti birçok insanın, herkesin kabul ettiği bir şey olacak, alim olacak. Yani işte geleceğim zaten oraya da. Onun için de bu da işte şu anda çok zor falan. Yani dedim daha açık söyle, hiç kimse dünyada kimseye hücceti ikame edemez yani. Herkes cehaletle mazur, öyle mi? Hiç kimse kimseye hücceti ikame edemez yani. Tabii öyle de demedi. Ama sözünün lazımı, gerçi lazım bilmez hep değilse bilmez hep, ama sözünün gerektiği buydu yani. Ve olaya sonuç olarak koymuş olduğu nokta da gerçi buydu. En sonunda gelmiş olduğu nokta. Kimseye kafir diyemem, diyemeyiz diye. İlham-ı ahireyi böyle bir şey ne yapmıştı, böyle bir şey söylemişti. Kasıt bu değil yani. Alim olacak dendiği zaman öyle değil mi? Alim olacaktan kastımız bizim nedir? Alim olacaktan kastımız anlatmış olduğu meseleyi delilleriyle ne yapacaktır? Anlatmış olduğu meseleyi delilleriyle bilecektir. Yani tam bunu vakileştirelim şimdi. Yani bu şartı anlamak için misal verelim. Adamın biri diyelim karşıdakine neyi anlatıyor? Adamın biri karşıdakine hakimiyet meselesini anlatıyor. Tamam mı? Adam anlattı. Bu diğer dedi ki ya kardeşim dedi, bak usul fıkıh kitaplarında maslahat diye bir şey var. Yani insan maslahatla ne yapabilir? İnsan maslahatla bazı şeyleri yapabilir. Bazı İslam'ın maslahatı içinse bazı mahzur olan, yasak olan şeyleri de insan yapabilir dedi. Bu da hiç okumamış, bilmiyor yani. Bu da durdu kaldı. Bu ne sayılır? Bu normalde hücceti ikame edemez. O vasıf kendisinde ne? O vasıf kendisinde yok. Neden? Çünkü kendisi daha meseleyi kapsamamış. Yani kendisi karşıdakinin şüphelerini ne yapıyor? Kendisi karşıdakinin şüphelerini gideremiyor. Anlaştın mı? Ama bak yanlış anlamayın. Bunu hep tekrarlayacağım, aklınızda olsun. Bu vatandaş yani ben hücceti ikame edemiyorum diye, hüccet buna kayım olmadı diye bir kayda yoktur. Ben o beni duyduktan sonra velev ben anlatsam anlatamadım, o gidip araştırmasa o mukassırdır. Yani kendisi suç sahibidir. Eğer araştırma imkanı olan bir yerdeyse, uzak bir yerde yaşamıyorsa, toplumun içerisindeyse ve Müslüman diye geçinen insanların içerisinde yaşıyorsa, gidip velev ki ben ona güzel anlatamasam dahi, o gidip araştırmasa onun cehaleti ne değildir? Onun cehaleti onun için özür değildir. Bu onun problemidir. Hani bu benim problemim de, ama ben hücceti ikame edemiyorum. Normalde diyelim eğer ki ben tam meseleyi bilseydim de benden duymasıyla hüccet kaim olurdu. Yok hani benim ilim şartım nakıs ya, ilim şartım eksik, ben hücceti ona ikame edemiyorum. Bunun manası demek değildir, ona da hüccet kaim olmalı. Ben ona anlatamıyor olabilirim. Ama o benden duyduktan sonra ne yapması lazım? Çünkü ben ona sen küfrün içerisindesin diyorum. Nasıl Müslümandır ki o, ben ona sen küfrün içerisinde de dediğim halde hiç kıpırdamıyor yerinden yani. Öyle değil mi? En azından gidip araştırması lazım meseleyi, olaya bakması lazım. Ondan sonra bu ikinci şartı, ikinci şart alim olması lazım. Üçüncü şart ne dedik? Adaletli olması lazım. Öyle değil mi? Ne demek adaletli olması lazım arkadaşlar? Adalet ne demek? Meleketun tehmiluhu ala mülazemeti takva vel muru'a. Öyle bir şeydir ki adalet insanı takvalı ve kişilik sahibi bir insan olmaya götürür. İnsanı takvalı ve kişilik sahibi bir insan olmaya ne yapar? İnsan olmaya götürür. Adalet şartı takvalı ve kişilik sahibi bir insan olacak. Öyle değil mi? Tabi takva ne demek arkadaşlar? Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden hepsinden ne yapmak? Nehyettiklerinden hepsinden kaçınmak. Yani bütün emredilenleri yapacak. Nehyedilenleri fısk, şirk, bidat hepsinden ne yapacak? Hepsinden uzak duracak. Peki kişilik ne demek arkadaşlar? Toplumun ve İslam'ın ve toplumun çirkin gördüğü şeyleri ne yapmayacak? Sosyal hayatında İslam'ın ve toplumun çirkin gördüğü şeyleri yapmayacak. Sosyal hayatında İslam'ın ve toplumun çirkin görmüş olduğu şeyleri yapmayacak. Yani mesela diyelim toplumda ayakta yemek yemek ayıp bir şeyse, kişi de bunu yapıyorsa bu nedir? Bu kişiliğine zarar getirdi yani. Öyle değil mi? Mesela diyelim toplumda sakız çiğnemek sokakta ayıp bir şeyse, kötü bir şeyse, kişinin bunu yapması kişiliğine ne yapar? Kişiliğine zarar getirir. Bu konu nerede geçer arkadaşlar, bu konu genelde? Bu konuyu geniş olarak nerede bulunuruz? Bir, usul-ül fıkıh kitaplarında hadis sahihin, pardon usul fıkıh diyorum. Ustalar hadis kitaplarında sahih hadisin tanımında adalet şartında. Öyle değil mi? Sahih hadisin sahih olabilmesi için ravilerin adil olması lazım, adaletli olması lazım. Müftünün şartlarında adalet sıfatında, imamın şartlarında adalet sıfatında. Ondan sonra bir de nerede bulabiliriz başka? Arasebin şahit babında. Şahitin adil olması lazım ya. Şahide-i adil olmaları lazım. Yani adaletli şahitler olmaları lazım. Orada da ne yapabiliriz? Orada da bulabiliriz. Şimdi konuya baktığımız zaman arkadaşlar, diyelim ki adamın biri topluma geldi. Hücceti, olayı vakileştirelim. Adamın biri topluma geldi, hücceti ikame etmeye çalışıyor. Dedi ki bu adamda ne şart olması lazım? Olayı biliyor. Tamam. Tek kişi. Olayı da biliyor. Mesela alimi. Ama adamın problemi ne mesela? Diyelim bu toplumun belli bir giyim standardı var. Toplumun genel bir şekli var. Nedir? Erkek adam, toplumun anlayışında saçı mesela misal normal, öyle mi? Kulağında küpe olmaz. Öyle değil mi? Misal yani söylüyorum. Normal pantolon giyer. Yani normal bir toplum bildiği pantolon. Üzerine gömlek veya tişört veya kazak, bu tür bir şey giyer. Şimdi adam geldi topluma, tamam mı? Saçlar burada. Bir tane ayağında şey var, kapri var. Şurada, dizinin altında. Haşemanın modern olanı. Bir tane ondan giymiş. Sırtında bir tane çanta manta var. Yani zaten ben bundan almam. Ya ben toplumun içerisinde yaşasam, yani böyle ki bu bilinçte dahi olsam ben almam. Ya bu ne derim yani? Hani bir şey anlattığı zaman bu ne derim mesela? Eğer toplumun düşünceleriyle olaya yaklaşsam bu ne derim yani? Ha Müslüman biri olsa, ne de bilinçli biri olsa, şuurlu biri olsa, ya ben hak kimden gelse biz alırız. Ha belki şahsını beğenmez şeklini hak alır. Ama toplum ne yapmaz? Toplum adalet sıfatını kaybetmiş insandan. Yani bugün nedir? Toplumun gözünde kişiliksizliktir. Bu şekil toplumun gözünde kişiliksiz bir şekle nedir? Kişiliksiz bir şekle örnektir. Böyle olunca da nedir? Böyle olunca da toplum bundan almamada, bu insandan almamada toplum haklıdır. Neden? Çünkü topluma göre bu adam yanlıştır. Bu kişilik babı. Takvayı ilgilendiren meselede diyelim toplumdan bir insan da dese ki bu adama sen toplumun mesela haram dediği bir şey, fısk dediği bir şey adam yapıyor. Ama da sinemaya gitmek gibi. Oturup toplumla beraber maç izlemek gibi. Öyle değil mi? Futbol maçı izlemek televizyonda. Bunlar ne? Bunlar fısk sebepleri. Bunlar kişinin hücceti, kamet sıfatını kişiden ne yapar? Kişiden düşürür. Yani sen öyle bir özellik sende varsa sen kimseye hüccet ikame ne yapamazsın? Sen kimseye hüccet ikame edemezsin. Çünkü sen kendinde daha nesin? Sen daha kendinde problemlisin. Ve halk da senden ne yapmayabilir? Halk da senden bunu kabul etmeyebilir. Bakın İslam'da bütün haberin makbul olabilmesi için, şehadetin makbul olabilmesi için ila mahiri adalet şartı lazım. Yani yapan insanın ne olması lazım? Bunu yapan insanın adaletle adaletli olması lazım. Hatta adam böyle bir diyelim yani şey olsun, hadisi bilelim ki sağlam ezberliyor, çok sağlam ezberliyor. Yani hem yazısında, yani hem yazma konusunda çok sağlam hem yazıyor, hem de ezber konusunda adam çok sağlam. Adam adalet sıfatını sabit değilse bu adamdan ne yapılmıyor? Bu adamdan hadis alınmıyor. Yani mesela eski alimler başı açık olanlardan ne yapmıyorlardı? Erkeklerden hadis almıyorlardı. Ayakta yemek yiyenlerden hadis almıyorlardı. Çok konuşanlardan, çok gülenlerden ve kahkaha atanlardan hadis almıyorlardı. Neden? Çünkü bunlar kişilik sıfatlarını bozmuşlar. Yani adalet dediğimiz neydi? Bir takva, iki kişilik olması lazım. Kişilik de İmam Sakavi ne diyordu arkadaşlar mustalah hadiste? Kişilik örfe döner. Tabi bunlar bizim kitapta yok, takip ettiğimiz kitapta. Maksat ekstradan şeyiniz olsun diye, bilginiz olsun. Kişilik örfe döner. Örfte bir şey kişilikse, kişiliğe tanımına giriyorsa, tabi bu örf de İslam'ın kabul ettiği bir örf olacak. Yani İslam'a aykırı bir örf olmayacak. Kişinin kabul etmiş olduğu örfün kabul etmiş olduğu şeyler neye giriyor? Kişiliğe giriyorlar. Onun için bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? bugün davetçilerin en büyük problemini gösteriyor. Yani davetçi sadece toplumla ne? Davetçi toplumla konuştuğu noktada farklı. Ama yaşantı noktasında toplumla ne? Toplumla birebir. Yani giydiği toplumla aynı. Şekil olarak toplumla aynı. Oturduğu ortamlar toplumla aynı. Kalktığı, yediği, içtiği, girdiği, çıktığı mekanlar hep toplumla aynı olan şeyler. Öyle değil mi? Tabii böyle olunca da bu adamın hücceti ikame etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani kahve masasında okey oynarken öyle değil mi? Hücceti ikame etmeye çalışan insanlar biliyoruz. Bu insanları davet ettiğini söylüyor adam. Adam kahve masalarında okey çeviriyor bunlarla. Veya işte batak çeviriyor adam. Yani gözümle şahit olduğum şeyi söylüyorum. Ha belki onu yapan o anda bunun bilincinde değil. Şahıs bizim için önemli değil. Fakat önemli olan ne bizim için? Yani bir davetçinin bu kadar da olayı bu kadar dar düşünmesi. Yani sen nasıl olur da mesela sen nasıl olur da o topluma beraber onunla oturup müzik dinleyip işte beraber ondan duman çekip beraber onunla oturup bilmem nargile içip ona ne yapıyorsun? Ona hüccet ikame ediyorsun yani. Bu kadar da ne olmaz mesela? Bu kadar da dar olmaz. Karşıdaki meseleyi bilse ne diyecek senin? Diyerek daha bir defa adalet sıfatını yerine deyip. Yani sen kişilik noktasında problemlisin. Fısk noktasında problemlisin diyecek. Onun getirmiş olduğu sözü ne yapmayacak? Onu getirmiş olduğu sözü almayacak. Böyle olunca da ne olması lazım arkadaşlar? Böyle olunca da insanın bu konulara toplumun içerisinde ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Hatta bazen mubahlar dahi, mubah olan şeyler dahi davetçiye, davete zarar getirdiğinden dolayı yasak olabilir yani. Bazen mübah olan şeyler, yani mübah dairesi çok geniştir. Öyle değil mi? Ama davetçi, çünkü bir davayı temsil ettiğinden dolayı, hele özellikle mesela bu dönemde, yani gurbet zamanında, tevhid ehlinin az olduğu zamanda, muvahhid olan insan toplumda daveti temsil ettiğinden, tevhidi temsil ettiğinden dolayı, bazen böyle çok mübah olan meselelerden bile ne yapması lazım? Sakınması lazım. Neden dolayı? Kendinden dolayı değil. Davete gelecek olan zararlardan dolayı ne yapması lazım? Sakınması lazım. Toplumun içinde oturması, kalkması, konuşması ile nahiri. Yani demek ki bu şarttan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Adalet sıfatından. Hücceti ikame edecek olan insanın neydir? Adalet sıfatı olması lazım. Tekrar ediyorum. Hücceti ikame eden adam, böyle diyelim adaletli değil. Tamam mı? Ya o sıfat ondan kaymış. O hücceti ikame edemedi diye karşıdakine hüccet kayım olmadı demek değildir. Karşıdakinin üzerine ne lazımdır? Karşıdakinin üzerine araştırmak, bu meseleye gidip iyice olaya bakmak lazımdır. Neden? Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? يَوَلَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُونَ Yani adaletli olmayan, fasık olan biri. Size bir haber getirirse فَتَبَيَّنُوا Bir haberin فَتَبَيَّنُوا Fasık. Size bir haber getirirse ne yapın? Onu açıklığa kavuşturun. Fasıkın, o zaman ayetin mefhumul muhalifi ne? O zaman fasık olmayan biri bize bir haber getirirse onu da ne yapın? Onu da kabul edin. Yani adaletli bir insan haber getirirse kabul edin. Bak Allah fasık haber getirirse onu çöpe atın demiyor. Fetebeyyenu diyor. Olayı açıklığa kavuşturun. Anlaşıldı mı? Yani adam işte ya bu fasık ben bunun haberini kabul etmiyorum ne yapamaz diyemez. Kendisi onu ne yapması lazım? Tebeyyün etmesi lazım. Peki etmedi ne olur? Yani böyle bıraktı hiç olayın peşine. Yani biri dedi ki bak senin bu yapmış olduğun amel şirktir. Şöyledir, böyledir. Anlattı. Ondan sonra çekti gitti bu adam. Ya bu bundan mı alacağım ben dedi mesela. Bu işte bu ne bilir olay falan filan. Kişiliği yok. Bu kişiliksiz veya fasık dedi. Mesela tamam mı? Ne oldu peki bu adamın hali şimdi? Bu da çekti gitti. Bu hücceti ikame edemedi. Çünkü adalet şartı yok. Ama karşıdaki ne? Karşıdaki cehaletle mazur olmaz. Eğer araştırma imkanı olan bir toplumdaysa, alim varsa, duymuşsa bu adam ne olmaz? Bu adam hiçbir zaman özür olmaz. Çünkü bu mukassirdir. Yani kendisi, kendi Allah'ın hakkında ne yapmıştır? Taksir yapmıştır. Gidip araştırmamıştır olayı. Anlaşıldı mı burası? Dördüncü şart ne dedik arkadaşlar? Maruf olacak. O toplum tarafından bilinen bir insan olacak. Yani nasıl bilinen bir insan olacak? Bilinen bir insan olmasından kastımız şu arkadaşlar. Toplum o adamı tanıyacak. Yani neden? Mesela Allah subhanehu ve teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Her peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdik biz. Öyle değil mi? Neden? Çünkü toplumlar kendi lisanıyla gelen insanı tanıyorlar. Kendi peygamberlerini tanıyorlar. Yani sen kimsin? Sen nereden çıktın? Gökten zembille mi geldin? Sen nereden geldin? Demiyorlar. Peygamberlerine. Bu da neyi gösteriyor? Peygamberlerin toplumlarının yanında maruf olduğunu gösteriyor. Zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin müşriklerden bahsederken arkadaşlar Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyor اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Yani yoksa peygamberlerini bilmediler mi de peygamberi inkar ediyorlar? Hani tanımadılar mı da peygamberlerini inkar ediyorlar diyor Allah subhanahu ve teala. Bu da bize neyi gösteriyor? Allah onları peygamberleri tanıdıktan sonra inkar etmelerinden dolayı ne yapıyor? İnkar etmelerinden dolayı Allah subhanahu ve teala onlara kızıyor ve diyor ki Allah subhanahu ve teala اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Aynı şekilde mesela peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarına baktığımız zaman ne diyor mesela? وَاِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودَ وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا Biz Ad kavmine kardeşleri işte Hud'u, Semud kavmine kardeşleri Salih'i, mesela şu Medyen'in halkına kardeşleri kimi gönderdik? Kardeşleri Şuayb'ı gönderdik diyor Allah subhanahu ve teala. Yani ne demek? Onların tanıdıkları insanları biz onlara ne yaptık? Onların tanıdıkları insanı biz onlara gönderdik diyordu. O zaman gelen davetçinin uzayda gibi pat diye toplumun içerisine düşmeyecek yani. Sen kimsin, nereden çıktın denmeyecek. Ne olacak bu adam? Halk tarafından tanınan, bilinen, ne olduğu belli olan ne olacak? Ne olduğu belli olan bir tane insan olacak. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Nasıl? Hücceti ikame edemez. Ama duyanlar artık araştırmakla yükümlüdürler. Anladın? Yani o, bak bu nokta birbirinden ayrı. Yani mesela diyelim ben hücceti normalde diyelim alimim, meseleyi biliyorum. Adalet sıfatım var, millet beni tanıyor. Ben konuştum mu hüccet kayıp olur. Nasıl? Ha benden düşerse ben hücceti ikame et yani hücceti ikame etmemiş olabilirim ama onların araştırması lazım. Artık onların üzerine vacip oldu yani. Farz-ı ayn oldu. Gidip bu meseleyi ne yapacaklar? Gidip bu meseleyi soruşturup ne yapacaklar? Gidip bu meseleyi soruşturup araştıracaklar. Çünkü araştırmadıkları zaman bu artık onların kendi sorunu. Duymuşlar yanlış içerisinde olduklarını. Yine de ne yapmıyorlar? Yine de gidip araştırmıyorlar. Bir de arkadaşlar burada üzerine değinmesi gereken bir nokta var. Bu inşallah ona ileride geleceğiz zaten. Biz davetçiyiz, kadı, biz davetçiyiz, kadı değiliz. Öyle değil mi? Diyorlar ya. Hani biz insanları davet ederiz, biz kadı değiliz. Kimseye ne yapmayız, kimseye hüküm koymayız. Bu sözün müftelalarından bir şeyi de genelde ne diyorlar işte? Hücceti ikame eden insanın kuvvet sahibi olması lazım. Hani kadı normalde kuvvet sahibidir ya İslam beldesinde. Getirir istediğini ceza uygulattırır mesela. Sen kadı mısın yani insanlar senden kabul etsinler. Sen söylediklerin illa hüccet olsun insanlara diye. Bu nereye için geçerliydi arkadaşlar? Bu İslam beldesi. Yani mesela hüküm birinin üzerine konduktan sonra cezanın uygulandığı yerlerde kuvvet şartı lazımdır hücceti ikame edende. Bu da zaten İslam beldesinde kimse bu tür işlere karışmadığından dolayı, kimse kimseyi tekfir etme hakkına sahip olmadığından dolayı böyle bir olay ne değildir? Böyle bir şey söz konusu değildir. Böyle bir ihtilaf. Gördün biri yanlış yapıyor, kadıya haber verirsin. Mahkemeye şikayet edersin. Şer'i mahkemeye, şeriat mahkemelerine. Onlardan adamı getirirler. Kadı adamı durdurur. Adama ne yapar? Adama soru sorar. Ama İslam'ın hükmünün olmadığı yerlerde, değil mi? Kişilerin de mümteni' olduğu yerlerde, öyle değil mi? Kadıya ihtiyaç yoktur. Mümteni' ne demekti? Ya kendisi kuvvetli olursa, zaten zengindir, Müslümanlarına yetişemiyor. Veyahut da bir işte darul harbe sığınarak veya bir kafirin arkasına sığınarak ne yapıyor? Kendiyle Müslümanlar arasında kuvvetle perde oluşturuyorsa bu adam neydi? Bu adam mümteniydi. İslam devleti olsa dahi buna ne yapılmaz? Buna hüccet ikameti şart değildir. Çünkü bu artık bir kere ne olmuştur? Bu artık bir kere mümteni olmuştur. Burayı anlattıktan sonra arkadaşlar gene vaktimizi de doldurmaya yakınız. Şimdi dedik ya hücceti ikame edende aranması gereken şartlar dedik ve anlatmaya çalıştık. Nelerdir yani şahıslı olması gereken şartlar. Bir de anlattığı hüccetin içeriği var ya, ya mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor, hadisleri okuyor ya o kısım. Onda aranan ne var? Onda aranan iki tane şart var. Yani mesela diyelim ben neyle hücceti ikame ediyorum? Konuşarak. Öyle değil mi? Benim konuşmamda aranan iki tane daha açık, daha anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Benim mesela ben konuşarak hücceti ikame ediyorum öyle değil mi? Benim konuşmamda aranan iki tane şart var. Birinci şart ne arkadaşlar? Karşıdakinin lügatı olacak. Yani anladığı lügat olacak en önemlisi. İkincisi ap açık bir davet olacak. Ap açık bir davet olacak. Yani anlatmış olduğum şey böyle kapalı yarım yamalak şey olmayacak. dümdüz apaçık karşıdakinin anladığı şekilde olacak. Şimdi geleceğim tek tek. Birinci şart dedik ne olacak? Karşıdakinin kendi lügatıyla olacak. Neden? Çünkü kişi ancak karşıdakinin kastettiği manayı kendi lügatı olduğu mu ne yapar? Kendi lügatı olduğu mu? Allah ne diyordu İbrahim suresinde? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Biz her kavme hiçbir peygamber göndermeyiz ki onların kendi diliyle göndeririz ki onlara ne yapsınlar? Olayı açıklayabilsinler. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Ta ki onlara ne yapsınlar? Ta ki onlara açıklasınlar. Demek ki açıklayıcı olan, hücceti ikame eden Resullerin özelliği neydi arkadaşlar? Kavimlerinin kendi dilleriyle gelmiş o manaydı. O zaman kavmine gelen insan da kendi diliyle gelmesi lazım. Hatta bundan dolayıdır. Eski alimler diyorlardı mesela, bedevilerden biri, mesela Kur'an'ı bilmeyen veya başka memleketlerden biri bir hata yaparsa Müslüman olduğunu iddia ettikten sonra buna hüccet ikame etmek tercümana ihtiyaç gerektiriyorsa tercüman nedir? Vaciptir. Onlardan birinin dili öğrenmesi nedir? Dili öğrenmesi vaciptir. Yani hemen tercüman gelecek, ne yapacak? Bunun anlattıklarını buna tercüme edecek kendi dilinde. Belki ne olsun, insanların hepsi Kur'an ve sünnetten haberdar olsunlar. İkinci şart ne dedik arkadaşlar? Ap açık bir davet olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah kitabı ne diye isimlendiriyor? Kitabun mubin. Ap açık olan bir kitap diye isimlendiriyor. Öyle değil mi? Kitabun mubin. Mesela biz diyoruz Kur'an hüccet neyle kayım olur? Sen anlıyorsun değil mi? Hüccet neyle kayım olur sözünü. Anladın yani. Evet. Kur'an-ı Kerim'le olur diyoruz. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'le olur dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in vasfı ne? En belirgin vasfı. Kitabun mubin. Apaçık bir kitap. Allah ne diyordu? Fehel alel rasuli illel belagul mubin. Peygamberlerin üzerine apaçık ulaştırmadan başka bir şey mi vardır? Fehel alel rasuli illel belagul mubin. Öyle değil mi? Peygamberlerin üzerine düşen sadece nedir? Ap açık bir şekilde insanlara ulaştırmaktır. Yani tabi Allah bunu soru lafzıyla soruyor. Peygamberlerin üzerine ap açık bir davetten başka bir şey mi vardır? Yine ne diyor Allah? فَعَلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Biliniz ki bizim Resullerimizin üzerine düşen nedir? Bizim Resullerimizin üzerine düşen ap açık bir şekilde insanları uyarmalarıdır. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Buradan anlıyoruz ki toplumlarına gelen peygamberler ne yaparlardı? Toplumlara meseleyi apaçık bir şekilde anlatırlardı. Ta ki hüccet ne olsun? Hüccet bu şekilde kayım olsun. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar bunu ne yapalım biraz? Bunu daha da genişletelim bu mesele. Apaçık olma meselesini. Yani bunu mesela Şeyhülislam İbn Teymiye apaçıklık meselesinden bahsederken ne diyor? Diyor ki kişi onu duyduğu zaman onun manalarını anlayacak, yani ne kastettiğini anlayacak şekilde anlıyorsa bu nedir? Bu apaçıktır. Yani sen bana olayı anlatırken sen ne kastettiğini anlıyorsan nedir bu? Bu apaçık olan bir şeydir. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin yanında. Şimdi mesela burada arkadaşlar şu mesele var. Adam topluma uyarıcı olduğunu söylüyor. Tamam mı? Topluma uyarıcı olduğunu söylüyor. Bu topluma davet ettiğini ve hücceti ikame ettiğini söylüyor. Anlattığı zaman da emin olun, yani biz dahi, sen, şu, bu meseleleri bilen kim olursa olsun, dinlediğiniz zaman adamın ne dediğini anlamıyorsunuz yani. Yani meseleleri bilen bizler dahi adamın anlattığını dinlediği zaman adamın ne kastettiğini ben anlamadım yani. Mesela şahit olduğum olaylardan bir tanesi. Adam kendince tevhidi anlatıyor, hücceti ikame ediyor ama öyle bir şekilde anlatıyor ki güllük gülistanlık. Yani karşıdaki zaten diyor ne, ben buna muhalif değilim ki diyor kendi kendine. Vay be diyor, ne biçim Müslümanmışız, şuna baksana. Adam şirk müşrik ha. Yani mesela adam böyle 24 saatini işte seçim zamanında şu zamanında sırf Allah'ın dışındaki insanların hakim olabilmesi için sarf etmiş ve hücceti kendi üzerine kayıp etmiş müşriklerden bir müşrik. Anladınız mı? Adam bu öyle bir şekilde ona anlatıyor ki, tevhidi anlatıyor bu ona. Bu zaten içinden diyor ya tamam diyor ya baksana biz ne peygamberlerin varisiymişiz biz ya, biz AK Parti diyor zaten tamam yani biziz peygamberlerin varisleri yeryüzünde diye düşünüyor adam. Neden? Çünkü öyle bir şekilde anlatıyor ki mesela yani. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Yani ne kastettiği adamın belli değil. Anladın? İşte tevhid için çalışmak lazım, yeryüzünde tevhidi tahakkuk ettirmek. Karşıdaki de diyor ya zaten biz de tevhid için uğraşıyoruz. İslam devleti gelsin diye ne yaptık? Meclise girdik diye Onun anlattığıyla o da kendine pay çıkar. Kendiyle ilahına beraber tabi. Vay be diyor. Tayyip Erdoğan'ın aldığı sevaplara bak şimdi. Maşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adam böyle düşünüyor yani. Çünkü neden? Çünkü bunun anlattığı şekildedir. Veyahut da mesela kabirlerin şirkini anlatmaya çalışıyor. Putlardan bahsediyor. Öyle bir anlatıyor ki ben bile dinlediğim zaman diyorum ya şirk dediğin nedir arkadaş? Şirk dediğin işte şeydir. Putun önünde secde etmektir yani. Başka türlü. Şirkin başka türlüsü de olmaz. İşte Allah elhamdülillah elhamdülillah. Belki sofi karşısında yani en böyle galiz, en katı şirkin içerisindeki sofi belki diyordur. Elhamdülillah Allah bizi kurtarmış o sapıklıktan. Bak görsene biz hidayet üzerinde de elhamdülillah. Hidayetine hamd ediyordur yani. Bu ne değildir arkadaşlar? Bu davetçilik değildir. Bu tevhidi insanlara anlatmak değildir. Bu insanlara hücceti ikame etmek değildir. Hücceti ikame etmek böyle olmaz yani. Öyle değil mi? Neden? Davetin apaçık olması lazım. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi kişinin duyduğu zaman karşıdakinin kastını anlayacak şekilde olması lazım? Karşıdakinin kastını, muradını anlayacağı şekilde olması lazım. Burası inşallah tam olarak ne yapılmıştır? Anlaşılmıştır. Veya ikinci bir yani anlattıklarımızı örneklerle vakileştirelim ki kafamıza daha güzel edilsin. Adam diyor ki karşıdakine tağut meselesini anlatıyor. Hüccet ikame ediyor. Diyor ki men yekfur bit tağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vuthqa. Kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse ne yapar? Sapasağlam olan kulpa yapışmıştır. Bir güzel anlatıyor meseleyi. İşte sapasağlam kulp Said İbn-i Cübeyr'in yanında, İbn Abbas'ın yanında la ilahe illallah'tır. İşte tağut neden? Tağutu inkar Allah'a imanın önüne geçirildi. Bunları anlatıyor. İşte Müslim'deki hadisleri getiriyor. Sadece la ilahe illallah demek la ilahe illallahla insanın malı canı helal olmaz, haram olmaz. Aynı şekilde kişinin tağutu da inkar etmesi lazım falan. Bismillahirrahmanirrahim maşallah. Meseleyi çok süper anlatıyor yani. Anladın? Bizim karşıdaki şeyde diyor ki, bizim karşıdaki de maşallah diyor ya elhamdülillah diyor. Biz de Müslüman. Hepimiz tağutu inkar ediyoruz elhamdülillah diyor. Anladın mı? O adam çünkü tağuttan neyi kastettiğini anlamıyor ki adam. Yani adam senin tağuttan ne kastettiğinin farkında değil ki. Sen diyesin ben buna hücceti ikame ettim. Sen apaçık bir davetçi olacaksın. Tağuttan kastın kimdir? Onu adama anlatacaksın yani. Anladın? İsimden değil. Yani öyle bir şekil anlatacaksın ki ortaya böyle bir şekil koyacaksın. Bir elbise bir şekil koyacaksın. Adam kendi elbiseyi adama giydirecek. Tabii şey demek değildir. İsim söylemeyeceksin demek değildir. Yerhamukallah. İsim söylemeyeceksin demek değildir. Yani isim de söyleyebilirsin ama anlatmak istediğim ne? Yani karşıdakinin sanki daha fazla iman, hüccet ikame edeceğim diye karşıdakinin ayağını şirkine daha da sabit kılmamak lazım yani. Adam şimdi diyor vay be tağut var ya tağut şu tağut var ya diyor. Hepimiz tağutu inkar ediyoruz zaten diyor yani. Ne olmuş oluyor bu şekilde arkadaşlar? Olay şu, karşıdaki senin kastını anlamadığından dolayı seni tasdik ediyor. Ve toplumda birçok davetçinin kabul görmesinde tevhid anlatıyorum adı altında. Kabul görmesinden büyük sebebi de nedir? Kabul görmesinden büyük sebebi budur. Yolda karşıdakiler var ya onların ne kastettiğini bir anlasa peygamberlerin başına dünyayı yıktıkları gibi onların da başına dünyayı yıkarlar. Bir mecliste dinlenirlerse 3 meclisten kovulurlar yani. Bir mecliste kabul görürlerse 3 mecliste tekfirci diye dışarıya atılırlar yani. Ama ne değil işte onlar da bunun bilincinde değiller. Yani gördüğüm özellikle bu sene bizim oralarda elhamdülillah yok. İstanbul'da gördüğüm tuhaf tuhaf olaylar. Adam hücceti ikame ediyorum diye karşıdakine ne yapıyor? Karşıdakine şirkinde ayağını sabit kılıyor yani. Başka hiçbir şey yok yani. Hiçbir faydası yok karşıdakine. Çünkü kime desen işte tağutu inkar etmeye Müslüman olamaz. Adam diyor tabii yani tağut. Ne demek tağut? Çünkü adamın kafasında tağut ya puttur ya şeytandır yani. Başka bir şey olarak düşünmüyor adam tağutu. Ya put olarak görüyor ya şeytan olarak ne yapıyor? Diyor. Git Sofya söyle bak de insan şeylere taşlara elini kaldırıp dua ederse müşrik. Tabi der ya Mekke müşrik. Yani bundan dolayı müşrikti. Öyle mi? Kendini sanki dua ettiği neyse yani. Kendini dua ettiğinin farklı bir şey olduğunu düşünüyor. Adam o salihlere dua ediyor. İlahiri. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar vakilesin diye olay. Hücceti ikame ederken hüccetin ne olması lazım? Hüccetin apaçık olması lazım. Şimdi bu hüccetin apaçıklığı meselesinde bir nokta var arkadaşlar. Onu size anlatayım. Bu biliyorsunuz Ahmet Ferit bu yazmış olduğu kitap ve onun çevresinde olan insanların getirmiş oldukları İbn Hazm'ın bir tane sözü var. Bunlar ne diyorlar? Bunlar diyorlar ki İbn Hazm diyor yani apaçık davet nedir? Apaçık şekilde yani üzerine hüccetin ikame olması demek yanında hiçbir şüphenin kalmaması demektir. Yani sana getirebileceği hiçbir şüphenin olmaması lazımdır. Hiçbir şüphenin kalmaması demektir. Biz bu söz İbn Hazm'ın sözü. Yani İbn Hazm'ın sözden kastı nedir? Allahu alem. Ama kullananlar bu sözü yanlış kullanıyorlar. Yani getiriyorlar genelde şu mesela işte Şeyh Yasir denilen adam kendisiyle konuştuğumuz zaman elindeki dokümanlarda bu da vardı. Yani bize getirmiş olduğu sözlerden bir tanesi de neydi? Bize getirmiş olduğu sözlerden bir tanesi de bu sözdü. Birincisi biz ona dedi ki İbn Hazm bu sözü nerede söylüyor? Etti. Yerini bilmiyor. Yani artık İbn Hazm bu sözü esma ve sıfatta mı söylüyor? Yoksa İbn Hazm bu sözü ne bileyim basit fıkhi meselelerden bir meseleden mi söylüyor? Öyle değil mi? Yani nerede söylüyor İbn Hazm bu sözü? Hani kişinin yanında hiçbir sana getireceği şüphe kalmayacak şekilde sen ona ne bileyim anlatacaksın diyor. Bu sözü nerede söylüyor? Bu bir. İkinci nokta arkadaşlar. Şöyle bir olay var. İslam'da muteber olan şüpheler var. Bir de muteber olmayan şüpheler var. İslam'da kendisine itibar edilen şüpheler var. Bir de kendisine itibar edilmeyen şüpheler var. Yani mesela diyelim ki Firavun Hazreti Musa için ne diyordu? وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ Bu Musa açıklamasını da bilmiyor olayı. Firavun'un getirmiş olduğu bu şüphe Hazreti Musa'nın ona hücreti ikame etmemesi demek miydi? Çünkü Firavun'un getirmiş olduğu şüphe şeriatta itibar edilmeyen şüpheydi. Öyle değil mi? Hazreti Nuh'un Hazreti Nuh'a اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ Yani rezil olanlar sana tabi olduğu halde biz sana iman mı edeceğiz diyorlardı. Yani bu kavmin böyle bir söz söylemesi ne deydi? Şimdi bu şüphe hani onlara göre peygamber olan insana melekler tabi olmalı. Reziller tabi oldu mu o dava nedir? Yani reziller bu fakirleri kastediyorlar. Fakirler tabi oldu mu bu dava batıldır diyorlardı. Bu onların getirmiş olduğu şüphe peygamberin hücreti ikame edememesi demek miydi? Kesinlikle böyle değil. İlâme ahiri. Bunu ne yapın? Bunu kıyaslayın. Diğer müşriklerin getirmiş olduğu şüphelerin hepsini işte biz babalarımızın yolunu mu terk edeceğiz? Veya işte biz Hazreti Musa ile Harun'a siz öyle bir davetle geldiniz ki yeryüzünde siz kuvvetli olasınız diye. Bizi buralardan çıkarıp siz buralara yerleşesiniz diye geldiniz. Hani yani mülk için, saltanat için. Bizi bu davete çağırıyorsunuz dedikleri zaman bu şüpheler neydi arkadaşlar? Bu şüphelerin hiçbirini Allah kabul etti mi? Allah itibar etti mi bu şüphelere? Allah bu şüphelere itibar etmedi. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki her şüphe İslam'da muteber değildir. Daha da vakileştireyim mi olayı? Bir misal vereyim mi mesela? Mesela diyelim adama biz mesela misal. Hakimiyet meselesini anlatıyoruz. Karşımızda iki tane adam var. İşte biz anlattık delillerimizi getirdik. Ümmetin icmalarını getirdik bu konuda ve dedi ki menheç peygamberin menhecidir. Öyle değil mi? Parlamentolara girilmez. Necasetle temizlenmez. Yani biz şirk sistemini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Necis bir yolla bunu yapıyoruz. Böyle olmaz. Necaset suyla temizlenir. Bu neyle? Bu İslam'la temizlenir diye adamı anlatır. Karşıdaki dedi ki iki tane adam tip örneği sunacağım şimdi. Biri dedi ki ya hocam dedi tam doğrudur da dedi. Ama Hazreti Yusuf da İşte kafir olan meleğin yanında çalışmamış mıdır? Bakanlık yapmamış mıdır dedi. Bak bu şüphe muteberdir. Neden? Çünkü ayete dayalıdır. Öyle değil mi? Bu şüphe nedir? Bu şüphe muteberdir. Bunun izale edilmesi lazım. Bu şüphenin giderilmesi lazım. Şimdi ikinci adam tipini örnek olarak veriyorum. İkinci adam ne dedi mesela? Ya kardeşim dini dar kalıplara sıkıştırmayın ya. Bu kadar da dar düşünülmez ya. Hangi asırda yaşıyoruz ya? Ne bu ya? Bu kadar da zahiri olunmaz. At gözlüğüyle bakmayın şu olaylara dedi mesela. Bu nedir bu? Müşrik muanid. Yani inatçı olan bir kafirdir bu. Kendisi ne yapmamış daha? Kendisi inadından dolayı iman etmiyor. Ama bak diğeri neyle geliyor bize? Diğeri ayetle geliyor. Yani ayete bakmış, ayeti doğru anlayamamış. Ne yapılması lazım? Bunun ondan giderilmesi lazım. Tabii benim bu konuştuklarım hepsi arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bazen belki arkadaşlar şaşırırlar. Ya bu kendi söyledikleri böyle değildi diye. Biz şeyhin kitabını takip ediyoruz. Öyle değil mi? Ben şeyhin söyledikleri doğrultusunda konuşuyorum yani. Şeyh ne diyorsa ben de ne yapıyorum? Ben de onu söylüyorum. Misaller bizden ama şeyhin sözlerinin doğrultusunda yani. Tamam mı? Şimdi o zaman ne meselemiz arkadaşlar bizim? Diyelim ki adam Hazreti Yusuf'un kıssasını getirdi. Bundan ne yapılır? Bundan bu şüphe güzelce izale edilir. Şüphe ne yapılır? Şüphe götürülür. Ve adam dedi ki ya hocam doğrudur ama mesela usul fıkh kitaplarında maslahat diye bir olay var. Hani Müslümanların maslahatı açısından veya ehaffu darareyn yani hani mesela Ecevit'ten olmaktansa Tayyip olsun yani biz en küçük zararı seçiyorsa bu fiile hepimiz şirk diyoruz yani hani işte kanun yapma şudur bu Allah'ın hakkıdır. Bunu hepimiz kabul ediyoruz dedi mesela. Bunun neye ihtiyacı vardır? Bu şüphenin giderilmesine ihtiyacı vardır. Ama öbür taraftan diyelim adam oturdu böyle. Genelde böyle insanlar bir de pişkin olurlar. Böyle pis pis gülen, pişkin insanlar. İşte efendim ya o dini bu kadar dar kalıplara sıkıştırmayın ya. Bu kadar da değil ya. Bu kadar da değil ya. O kadar at gözlüğüyle bakmayın olaya ya. Falan filan diye. Böyle ne yaparlar? Böyle bu şekilde bir şüphe getirdiler. Bu şüphe Firavun'un şüphesiyle Hazreti ondan sonra Nuh'un kavminin Nuh'a getirdiği şüphe gibi yani. Muhanit müşriklerin getirmiş oldukları şüpheler gibi. Ama öbür taraftan diğerleri bazen Müslümanlar dahi bazı ayetleri anlamayınca peygambere gelip ne yapıyorlardı? Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip soruyorlardı. Ehli kitap gelip peygambere soruyordu. Peygamber onlara ne yapıyordu? Peygamber onlara güzel bir dille olayı ne yapıyordu? Olayı açıklıyordu. Bu da ne arkadaşlar? Anlatılan hüccette aranması gereken neydi? Aranması gereken iki şarttı. Tabi yine şuraya dönüyor meselenin özü. Diyelim ki karşıdaki onu anlattı. Tam apaçık bir şekilde anlatamadı. Yani nasıl? Anlatmak istiyor ama beceremiyor. Diyelim konuşma noktasında adamın problemi var. Yine bu demek değildir ki bu hücceti kavme edemedi diye karşıdakine hüccet kaymolmadı. Karşıdaki nasıl üzerine lazımdır? Bu meseleyi araştırmak lazımdır. Zaten yarınki dersimizde geleceği gibi arkadaşlar, yarınki dersimizde göreceğimiz gibi inşallah Allah kısmet ederse neyi göreceğiz arkadaşlar? Yarınki dersimizde yazarın kastetmiş olduğu cehaletin ne olduğunu göreceğiz. Yani hep cehalet muteberdir, muteberdir diyor ya. Yani yazarın kastetmiş olduğu cehaletin ölçüleri nelerdir? Her cehalet özür müdür? Ya da bazı cehaletler özür müdür diye inşallah bir dahaki dersimizde onu ne yaparız? Bir dahaki dersimizde onu işleriz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.